Rolka elektryczna Skymaster Dual System z zasięgiem do 20 km. Taniej o 100 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 kwietnia, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. A w serwisie debata pod auspicjami prezydenta o zmianach w Konstytucji. Na Stadionie Narodowym jest nasz reporter, za chwilę relacja. Beata Szydło zaproponuje premierowi, by Polska interweniowała w sprawie Alfiego Evansa. Referendum strajkowe w locie. Zdecydowana większość za protestem. Politycy, naukowcy, związkowcy i działacze społeczni rozmawiają na temat możliwości zmiany konstytucji. Na Stadionie Narodowym trwa konwencja pod przewodnictwem prezydenta Andrzeja Dudy. To finał pierwszego etapu pod hasłem Wspólnie o Konstytucji. Na miejscu jest Mariusz Pieśniewski. Powiedz, jak prezydent podsumował pierwsze miesiące dyskusji o ewentualnych zmianach w ustawie zasadniczej. Prezydent w pierwszym podczas dzisiejszej debaty wystąpieniu powiedział, że naród ma prawo do większego decydowania o najważniejszych sprawach w referendum, które powinno mieć bezpośredni wpływ na uchwalane prawo, na przykład zatwierdzać decyzje ważnych reform jak zmiana waluty czy reforma systemu emerytalnego. Dlaczego mielibyśmy ograniczać kompetencje suwerena? Dlatego, że pojawia się zagrożenie manipulacji polityków czy braku zaufania do tego, czy ludzie mogą zrozumieć istotę pytań. Czy jesteśmy bliżej, czy oddalamy się od demokracji? Pyta prezydent. Dodał, że z debat konstytucyjnych wynika wiele możliwych zmian w Konstytucji, jak potrzeba wpisania podziału na województwa i powiaty, a nie tylko gminy, czy szczególnej ochrony wsi, a także silniejszego wsparcia osób niepełnosprawnych i chorych. O potrzebę podkreślenia w Konstytucji szczególnej pozycji i przywilejów rodziny jako podstawy bytu narodowego, także z uwzględnieniem rozszerzenia katalogu wartości obecnie chronionych na mocy artykułu 18 Konstytucji, takich jak małżeństwo, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo. Uzupełnienia tego katalogu o ojcostwo. W debacie szef NSZZ Solidarność Piotr Duda podkreślił, że liczy na urzeczywistnienie idei Solidarności sprzed lat w nowej konstytucji. Przed nami wystąpienia naukowców czy przedstawicieli organizacji pozarządowych. Mówił Mariusz Pieśniewski. Dziękujemy. Beata Szydło przedstawi dziś premierowi pomysł, by Polska interweniowała w sprawie Alfiego Evansa. Nie możemy pozwolić, by na oczach świata umierało bezbronne dziecko i nie było żadnej woli pomocy, mówiła wicepremier w TVP Info. Ja uważam, że my jesteśmy w Europie w takim momencie, kiedy Europa, odchodząc od tych fundamentalnych wartości chrześcijańskich, które ją budowały, które dawały jej możliwość rozwoju i właśnie takiego zaopiekowania swoich obywateli, no po prostu już się zupełnie zagubiła. I to jest dodatkowy, kolejny dowód na to, że cywilizacja śmierci zaczyna zwyciężać. Brytyjski sąd nie zgodził się na leczenie chłopca we Włoszech. Dwa dni temu personel szpitala w Liverpoolu wbrew woli rodziców odłączył Alfiego od aparatury podtrzymującej życie. Za strajkiem opowiada się zdecydowana większość pracowników lotu, którzy uczestniczyli w referendum w tej sprawie. Według związkowców 92% głosujących. Z nieoficjalnych informacji, do których dotarło Polskie Radio, wynika, że osiągnięto kworum w czasie głosowania. W referendum wzięło udział o 50 osób więcej niż wymagana minimalna większość. Uprawnionymi do udziału w referendum byli etatowi pracownicy. Jest ich w PLL LOT 1600. Związkowcy grożą, że jeżeli zarząd spółki nie zgodzi się na podwyżki płac, 1 maja etatowi pracownicy nie przystąpią do wykonywania swoich obowiązków. Według przedstawicieli zarządu spółki strajk byłby nielegalny, nawet gdyby w głosowaniu osiągnięto kworum. Wczesnym popołudniem do akcji związkowców ma się odnieść prezes Rafał Milczarski. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Z Westerplatte na Westerplatte. Krakowscy strażacy pokonają 600 km na rowerach, by uczcić stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości i także swój jubileusz. Mija 145 lat od powstania Straży Pożarnej w Krakowie. 7 wspaniałych wyruszyło z przedmiejskiej komendy przy ulicy Westerplatte na Hel. Rozmawiał z nimi Paweł Pawlica. Kapitan Artur Żywczak, Wydział Operacyjno-Szkoleniowy, Komenda Miejska w Krakowie. Strażacy raczej kojarzą się z wozem strażackim niż z rowerem. Jak wyglądały przygotowania? Już w zimie trenowaliśmy mocno na siłowni, a wczesną wiosną, jeżeli tylko warunki atmosferyczne pozwoliły, to zaczęliśmy kręcić na polu. Jedziemy uczcić 145-lecie Krakowskiej Straży Pożarnej, jak również 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Kapitan Bartłomiej Rosiek, oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP w Krakowie oraz uczestnik rajdu rowerowego. My zabieramy zestaw zapasowych dętek, kół, opon, kluczów imbusowych, to co jest potrzebne. Co będzie, jak będzie jakiś pożar po drodze? No, jesteśmy przygotowani, mamy wóz techniczny, więc też w wozie technicznym jakaś gaśnica jest, oczywiście damy radę. Numer na straż też znamy. Po drodze strażacy odwiedzą remizy, chcą dojechać do Gdańska w 5 dni. To był serwis Trójki.

Konrad Wojterowski z Fundacji Krajowe Centrum Kompetencji jest moim pierwszym gościem. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Ile już było takich kampanii? No i cały czas jest jak jest. No niestety problem jest na tyle złożony, że tkwi on głęboko w naszej świadomości. I jeśli nie zmienimy tego, co w głowach, jeśli nie zmienimy modeli i wzorców wychowania dzieci przede wszystkim, to problem będzie istniał przez wiele, wiele lat. Pamiętajmy o jednej rzeczy, że jeżeli w polskim społeczeństwie mamy przyzwolenie dla stosowania kar cielesnych, czyli tak naprawdę dla bicia dzieci, na poziomie 50%, czyli możemy powiedzieć, że w ponad 50% polskich rodzin, bo to jest przyzwolenie całego społeczeństwa, więc rodziców w tym jest dużo, dużo więcej, którzy to tak naprawdę w ponad 50% polskich rodzin dochodzi do przemocy. A więc jakie wzorce zachowań i wychowania mają dzieci? Dzieci uczą się, córka uczy się, że jeżeli ojciec bije matkę, no to tak naprawdę taki jest wzorzec. To ona też będzie dostawała. Dokładnie. Ona będzie podlegała się zachowaniom, które nam będą się wydawały nienormalne, to jej będą się wydawały normalne, no bo właściwie przecież skoro mama była krzywdzona, no to tak należy, tak? To ona powinna się również poddać takim zachowaniom. A teraz, co robi syn obserwujący ojca? No widzi, że tak, no tata to jest ten silny taki, który no nie pozwoli sobie w kaszę dmuchać i no też będzie bił w przyszłości, tak? I to jest podstawowy problem, który tkwi w naszych głowach. I dopóki tak będziemy wychowywać dzieci, to tak długo będzie ten problem funkcjonował w naszym społeczeństwie. On się zmienia na szczęście, bo pamiętam, że jak zaczynaliśmy pierwszą kampanię Kocham, nie bije ponad 10 lat temu, to przyzwolenie dla stosowania kar cielesnych wynosiło na poziomie 80%. Dziś ono oscyluje na poziomie 50%, więc jest duża poprawa, ale nadal te 50% to jest zatrważająca liczba. A może trzeba uruchamiać, uzmysławiać osobom trzecim, że należy reagować, sąsiadom, kolegom w pracy, i właśnie rodzinie. Dlatego kampania Kocham, Szanuję, ona jest dedykowana dla dwóch grup społecznych. Jedna grupa to są osoby doznające przemocy, ale druga grupa to są właśnie świadkowie. Bo my mówimy słowami naszych ambasadorek i ambasadorów, że jeśli doznajesz przemocy w rodzinie lub jesteś jej świadkiem, reaguj, zadzwoń 801-109-801. Oczywiście jesteśmy na portalach społecznościowych, mamy adres e-mailowy, który podajemy przemoc@kck.pl, żeby również zgłaszali się do nas świadkowie, którzy wiedzą, za ścianą dzieje się coś złego. Dlaczego zaprosiliśmy ambasadorów w najnowszej odsłonie kampanii Kocham, Szanuję? Żeby to faceci, mężczyźni mówili do innych mężczyzn: stary, to co robisz jest złe, to nie jest dobre, że niszczysz rodzinę. To nie jest dobre, że ty, kolego, popierasz kolegę, który bije żonę. No ale wie pan co, na przykład koleżanki z pracy bardzo często, bardzo łatwo przyjmują tłumaczenie koleżanki, że no, poślizgnęłam się w domu, uderzyłam się o szafkę, a wywróciłam się na mydle. No tak, to jest taki brak wyczucia i brak empatii, tak? Taki brak wrażliwości społecznej. Zobaczmy, co się w ogóle dzisiaj dzieje w polskim społeczeństwie. Zresztą to jest jakiś trend światowy, tak? Że staramy się zamykać tylko i wyłącznie na własnych sprawach. Nie obchodzi nas to, co dzieje się u kogoś w jego życiu, w jego rodzinie. Skupiamy się tylko na robocie, na pójściu do firmy, fabryki i w ogóle nie obchodzi nas to, co się dzieje obok nas. Brak nam totalnie empatii, brak wrażliwości na drugiego człowieka, tak? Ale to wszystko tkwi właśnie w dzieciństwie, tak? Ale wie pan, o czym myślę? Wiele osób nie wie po prostu, co ma zrobić. Co ma powiedzieć takiej koleżance, którą widzi w pracy i wie, że no, jest ofiarą przemocy. Kluczowe są tutaj dwie kwestie. Po pierwsze, to jest kwestia pokazania tej osobie doznającej przemocy, że nie jest sama. Że ja nie będę cię piętnowała za to, że ty mieszkasz nadal z tym mężem, choć już mi mówiłaś rok temu, że on ci bije albo że nie jest wesoło w domu, tak? Ja ciebie nie będę oceniała, ja ciebie spróbuję zrozumieć, spróbuję cię wesprzeć, żebyś ty znalazła w sobie siłę do tego, żeby od tego człowieka odejść. I druga kwestia to jest reakcja właśnie do organizacji takich jak my, żeby my już wiemy, jak zadziałać, tak? My już wiemy, jakie procedury wdrożyć, żeby w tym momencie pomóc tej kobiecie bitej wyjść z zaklętego kręgu przemocy. To są te dwa elementy, czyli zwrócenie uwagi, danie poczucia bezpieczeństwa tych osób, które są najbliżej. Przecież jak często słyszymy od mamy, od teściowej, ty daj spokój, ty sobie coś wymyślasz, tak? Mhm. On na pewno tam cię tylko dotknął, a ty zaraz robisz z tego wielkie halo, tak? No to jest typowa reakcja niestety, tak? W związku z tym, no większość kobiet się boi, dlatego mamy różnice w statystykach i w badaniach, tak? Że statystyki pokazują, powiedzmy, około 100 tysięcy kobiet, a z badań wychodzi liczba milion. No i, mhm. no i co się dzieje z tymi 900 tysiącami? No właśnie to nic jest ta szara liczba. Właśnie dlatego, że one się boją, one się wstydzą. Przecież zwróćmy uwagę, ostatnio kilka dni temu pani Katarzyna z Trójmiasta poinformowała o tym, że facet, z którym była, dotkliwie ją pobił, pokazała swoje zdjęcie na profilach społecznościowych. I mamy z jednej strony oczywiście poparcie społeczne na zasadzie, a to kawał takiego i takiego faceta, tak? Ale z drugiej strony, co się dzieje? A to na pewno to zrobiła dla fejmu. Na pewno teraz będzie celebrytką w mediach pokazywaną, tak? Na pewno teraz jakiś program w telewizji. To niepoważni ludzie, myślę, proszę pana, to ale robią. Pan, ale to jest odzwierciedlenie jakby części naszego społeczeństwa. I dokładnie tak samo reagują ludzie najbliżsi wobec osób doznających przemocy, tak? Konrad Wojterkowski z Fundacji Krajowe Centrum Kompetencji był pierwszym moim gościem. Słyszymy się przy podsumowaniu naszej audycji. Czy wstyd być bitą żoną? O to dziś państwa pytam. 2 2 7 3 to numer naszego telefonu, a kontakt internetowy państwo znają. Wstyd być bitą żoną, bitym dzieckiem czy bitym mężem. Wstyd to być bijącą żoną, bijącym dzieckiem i bijącym mężem, pisze do mnie pani Maria. Czy wstyd być bitą żoną? O to dziś państwa pytam. 2 2 7 3 to numer naszego telefonu, 71335 to numer SMS. Za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl to kontakt internetowy z nami. Za, a nawet przeciw. Pan Radosław rozpoczyna naszą dyskusję. Słucham uprzejmie. Witam. Panie redaktorze, wstyd, faceci się wstydzą. Jeżeli kobieta faceta upokarza, to facet się będzie zawsze wstydził. Będzie miał kłopoty ze znalezieniem pomocy, nikt mu nie będzie wierzył. I też bardzo proszę, panie redaktorze, dla równowagi przytoczyć statystyki znęcania się nad mężczyznami przez kobiety. Wie pan co, ale znalazłem taką statystykę, że jednak 97% ofiar przemocy domowej to są kobiety. Jesteśmy wyjątkami, choć niechlubnymi, tak to prawda. Witam, jestem bitą byłą żoną, pisze do mnie pani Iwona. Jestem ofiarą przemocy fizycznej, ekonomicznej, seksualnej i ekonomicznej. Nauczyłam się o tym mówić głośno. Nie robię z tego teraz tajemnicy, choć kiedyś ukrywałam to skrzętnie. To nie ja powinnam się wstydzić, tylko mój były mąż. To z listu od pani Iwony. Pan Przemysław na naszej antenie. Halo? Halo, dzień dobry, Przemysław. Drodzy państwo, kobieta nie może się wstydzić. Wstydzić się musimy my wszyscy, którzy nie reagujemy, którzy słyszymy, że sąsiad bije żonę czy dziecko, że sąsiad źle traktuje, czy widzimy w sklepie, że źle traktuje. Jeżeli nie zareagujemy, to się my musimy wstydzić, nikt inny. No ale nie reagujemy. Ja reaguję. Aha. I myślę, że coraz więcej osób reaguje wbrew pozorom. I jeżeli będą takie audycje jak dzisiaj, i będziemy o tym mówić, że należy reagować, to ludzie będą reagować. Tylko musi pojawić się moda. Pojawiła się moda w pewnym momencie na pomaganie, prawda? Pojawiła się Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Pojawiła się Szlachetna Paczka, czy Caritas. I wszyscy bardzo chętnie pomagamy. Nauczmy się również pomagać tym, którzy są słabsi, którzy są bici. I tym, którzy są przez ścianę. Niech to będzie modą, niech to będzie normalne. I tym, którzy są przez ścianę. Drogi redaktorze, dopóki nie ulegną zmianie przepisy, nic się nie zmieni. Przez 28 lat jesteśmy zmuszeni pod jednym dachem żyć z ojcem i mężem, który znęcał się psychicznie i fizycznie. Jest niebieska karta, ląduje taki człowiek co rusz na 48 godzin w komendzie i nic. Cóż z tej niebieskiej karty, jak wszystko jest bez zmian? Pisze do mnie pan Tomasz. Pan Paweł na naszej antenie, halo? Dzień dobry, witam pana redaktora. Chciałem zwrócić uwagę właśnie na temat tego, że przemoc fizyczną widać, ale przemocy psychicznej nie widać. Mm-hmm. I na ten temat także warto jednak rozmawiać, ponieważ niektóre osoby, szczególnie dzieci, uczą się złych wzorców, ponieważ nie widzą innych. Przy przemocy to jest, mogą się nauczyć, żeby bić swoją żonę w przyszłości, tak jak państwo tutaj w wyprowadzeniu. Tak, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób żyć i pomagać innym, to jest zupełnie inna strona medalu. Proszę posłuchać teraz doktora Mariusza Sokołowskiego z Katedry Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Warszawskiego. Świadomość tego, że przemoc w rodzinie jest czymś niedopuszczalnym, że trzeba reagować, że trzeba zgłaszać na policję, jest z pewnością w społeczeństwie znacznie większa, ale co nie przekłada się aż tak bardzo na chęć zgłaszania przez kobiety tego typu spraw. Zazwyczaj jest to traktowane jako kolejna kłótnia. Zazwyczaj ludzie, którzy żyją w jednym gospodarstwie domowym, myślą, że nie ma innego życia, że nie ma wyjścia z danej sytuacji. Często jest również tak, że osoba, która najpierw decyduje się na to, żeby zgłosić jednak taką sprawę, za chwilę wycofuje się z tego. I mimo, że dzisiaj przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym z urzędu, to tak czy inaczej, nawet bez takiej minimalnej woli, minimalnej współpracy ze strony ofiary przemocy w rodzinie, potem takie postępowanie jest skazane na niepowodzenie. Myślenie kobiet, ofiar przemocy w rodzinie najczęściej jest podyktowane tym, że taka kobieta boi się tego, jak będzie wyglądała jej przyszłość. Boi się tego, czy będzie mogła mieszkać razem w mieszkaniu osobą, która jest sprawcą przemocy w rodzinie, nie wie, jak to dalej będzie z finansowaniem rodziny, nie wie, jak będzie z wychowaniem razem dzieci i bardzo często takie osoby godzą się na straszny los, który je spotyka. To doktor Mariusz Sokołowski z Katedry Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Warszawskiego. Pan Artur na naszej antenie. Halo? Witam. Ja chciałem powiedzieć, że byłem świadkiem, częstym świadkiem przemocy w moim domu rodzinnym i do głowy mi nie przyjdzie podnieść rękę na moją żonę. I wypowiedź tego pana Konrada z Centrum Kompetencji jest dla mnie skandaliczna po prostu, bo brzydzę się przemocą, a tym bardziej, jeżeli ktoś stosuje przemoc wobec słabszych, czy na ulicy, czy w domu, jest po prostu łachudrą. Mhm. Więc proszę, po prostu mnie to dotknęło. Do głowy by mi nie przyszło, żeby podnieść rękę na moją żonę, mimo że patrzyłem na to w dzieciństwie. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Stworzyliśmy system przeciwdziałania przemocy, który angażuje masę specjalistów w biurokratyczny kołowrót procedury niebieskiej karty, gdzie dokumenty są ważniejsze od ludzi i tak naprawdę nie dano im żadnych konkretnych narzędzi do powstrzymania przemocy w rodzinie. Ofiary nie chcą uczestniczyć w tej procedurze, gdyż nikt w obecnym systemie prawnym w Polsce nie jest w stanie zapewnić im bezpieczeństwa, pisze do mnie pan Krzysztof. Pani Magdalena, słucham pani. Halo? Halo? Pani Magdalena, tak? Tak jest. To ja słucham uprzejmie. No więc dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy, więc właśnie mój głos chyba będzie taki kontrowersyjny, ponieważ ja doznawałam przemocy i to jest nieprawda, że kobiety się boją czy wstydzą, absolutnie nie. My po prostu jesteśmy bardzo świadome, ponieważ taka krzywda fizyczna i psychiczna to zawsze jest jak gdyby idzie w parze. Gdzieś tam w środku też budzi w człowieku różne takie po prostu wyzwalające się w sobie takie samoobronne jakieś ruchy, że tak powiem. I szukamy pomocy, żeby właśnie ta przemoc została jakby zlikwidowana. I niestety, Począwszy od MOPS-u, policja, Niebieska Karta, różne ośrodki interwencyjne też we wszystkim brałam udział i to niestety jest jakoś tak zrobione, że to jeszcze bardziej szkodzi. Mhm. Więc jeśli tylko po prostu ma się osobę, znajdzie się tak w tej drodze, bo ja akurat miałam to szczęście, że znalazłam, łącznie też z książkami na przykład Alicji Miller, no wyszłam z tego, tak, i żyję, bo to już jest powiedzmy no 10 lat po tym, bo już obecnie mam 40 parę, a przemoc, no wiadomo, była też już w dzieciństwie. I właśnie chciałabym, żeby w takich audycjach brały udział osoby, które właśnie z tym się zetknęły, tak jak wcześniej tam moi wcześniej ci panowie, którzy się wypowiadali. Właśnie ja też byłam bita, ale ja nie uderzyłabym nikogo i nawet właśnie reaguję, to też się spotykam znowu z czymś takim, że na przykład nie mam dzieci, to powinnam mieć swoje dzieci i nie zajmować się innymi dziećmi. Także mamy bardzo zły system w naszym kraju i to nieprawda, że 50% już jest osób świadomych. Pan tam z fundacji Kocham Nie Bije, ponieważ nawet jeśli w takich małych miasteczkach będzie dużo takich dzieci właśnie, gdzie nie reagujemy, a w mojej rodzinie nadal się to dzieje i to już jest tyle lat minęło, nie mam po prostu gdzie pójść się zgłosić o pomoc, bo właśnie tym też w małym mieście. Więc właśnie te dzieci z tych właśnie rodzin gdzieś tam na wsi, w małych miasteczkach, one nadal będą właśnie tworzyć w swoich związkach i środowisku przemoc, więc my z tego jakoś nie mamy chyba szansy wyjść. Proszę posłuchać listu pana Łukasza. Jestem jak najbardziej za kampaniami na ten temat. Brakuje mi w nich jednak uświadomienia, że pierwszym środowiskiem, które powinno podjąć próbę ukrócenia takiego zachowania, powinna być rodzina, teściowie, bliscy, przyjaciele rodziny. Bardzo nie podoba mi się, że całość odpowiedzialności za pomoc ma być po stronie państwa. Kościół, obawiam się, że też w tym temacie bardzo zawodzi. To z listu od pana Łukasza. Pani Monika, słucham. Witam serdecznie. Ja chciałabym powiedzieć o swoich doświadczeniach życiowych. Mnie dotknęła przemoc w rodzinie. Dotknęła mnie 15 lat temu przemoc od mojego byłego męża. I trudno mówić tutaj o wstydzie. Tutaj nie ma, kiedy jesteśmy w trakcie trwania tej przemocy w takim toksycznym związku, my nie mamy żadnych uczuć, my nie mamy uczuć wstydu, miłości, żadnych innych, nie potrafimy się ogarnąć, stanąć na nogi, my tylko się boimy. Mi pomogły właśnie organy państwowe. Mhm. Rodzina umyła ręce, rodziny problem nie dotyczył, wszyscy stwierdzili, że jest wszystko w porządku. Mój były mąż był magistrem farmacji i tu pomogło mi państwo, tu pomogła mi Niebieska Karta, tu pomógł mi dzielnicowy, tu pomógł mi lekarz, tu pomógł mi sąd. Czyli procedura generalnie jest, natomiast problem jest z jej wykonywaniem. To zawsze ludzka wola jest w tym wszystkim, myślę, najważniejsza. Pani Danuta, halo? Bardzo źle słychać panią, pani Danuto. Proszę zatelefonować do nas jeszcze raz. Bardzo chętnie posłuchamy pani poglądu. Pan Krzysztof? Halo, dzień dobry. Tak, słucham. Historia taka moja prywatna. W trakcie małżeństwa żadnej przemocy, jestem łagodną osobą wobec nikogo. Potem rozwód, no i zaczęło się. Utrudnianie kontaktów z dzieckiem, straszenie przez żonę, partnera jej. Poszedłem do ośrodka pomocy rodzinie zgłosić przemoc psychiczną wobec mnie i dziecka. Okazało się, że nie mogę uzyskać takiej pomocy, bo jestem sprawcą przemocy domowej. Aha. Później fałszywe oskarżenie o szturchnięcie. Także myślę, że jest jakiś procent, gdzie kobiety wykorzystują jednak ten temat. Jestem za surowym karaniem przemocy domowej i karą więzienia za fałszywe oskarżenia dla kobiety to mężczyzn. Dziękuję bardzo. Pan Andrzej pisze do mnie: wstyd to bić, a nie być bitą. Gdy kobieta ma męża łajdaka, to może jedynie albo się rozwieść, albo wziąć ten ciężar na ramiona. Powodów podjęcia takiej lub innej decyzji może być bardzo dużo różnych, więc i ocena nie może być taka jednoznaczna. I to prawda. Za, a nawet przeciw. Moim kolejnym gościem jest pani Agnieszka Bratkiewicz, psycholog z Uniwersytetu SWPS. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, mówi się, że jeśli raz uderzył, to zrobi to drugi, trzeci, no i wiele jeszcze razy. To prawdziwe twierdzenie? No może powiedzmy tak, jak raz uderzył i sytuacja była bardzo szczególna, no to powiedzmy, może to jeszcze o niczym nie świadczyć, Natomiast no, jeśli już drugi raz uderzył, to ewidentnie warto się zastanowić, bo to pokazuje bardzo negatywną tendencję. W sensie wyobrażam sobie, że osoba, która nie ma tendencji do przemocy jednorazowo w sytuacji dużego stresu, tak, na przykład mając jakąś informację, będąc pod wpływem bardzo silnego wzburzenia emocjonalnego, no może się zachować jakoś tak w kategoriach, które określamy przemocą fizyczną, w sensie kogoś popchnąć, tak, odepchnąć, tak, spoliczkować, zdarza się. Nie musi to jeszcze świadczyć o trwałej tendencji, tak, może to świadczyć, że ta osoba w tym momencie była w kryzysie. Natomiast drugi raz, tak, to już jest dosyć ryzykowne. Zawsze sobie wszyscy zadają pytanie, dlaczego kobiety to znoszą? O, to jest bardzo złożone pytanie. Tutaj jest wiele czynników. To zależy od indywidualnej sytuacji, ale można wymienić przynajmniej kilka, które mają wpływ. Po pierwsze dlatego, że na początku było emocjonalne zaangażowanie. I jak się angażowaliśmy, to pewnie nie dlatego, że obecny sprawca tak wtedy też bił, wtedy był bardzo miły, nawiązała się więź i często kobiety są jakby więźniami swojej własnej lojalności, tak, wobec partnera, do którego ciągle czują ciepłe uczucia i same przed sobą próbują tłumaczyć, że no może właśnie się, nie wiem, uniósł, zdenerwował, miał zły dzień, minie mu, teraz ma gorszy okres. Podczas kiedy mówię, wyobrażam sobie, że mogą się zdarzyć takie sytuacje, ale one są zdecydowanie rzadsze niż częstsze. Więc pierwsza rzecz to takie poczucie no po prostu lojalności, jakiegoś związku emocjonalnego, który wcale bardzo szybko nie wygasa. Druga rzecz to sytuacja tych kobiet. Część z tych kobiet jest po prostu finansowo, ekonomicznie uzależniona od swojego partnera, czy też w jakiś inny sposób i nie bardzo ma szansę na to, żeby sobie poradzić bez jego finansowego wsparcia. To też jest czynnik, który ogranicza. Często są to kobiety, które na przykład nie mają własnych doświadczeń zawodowych, więc dla nich powiedzenie idź, znajdź pracę, to nie jest taki hop-siup, tak? To dla nich jest podjęcie jakiegoś takiego działania często pierwszy raz w życiu. No i na koniec to, co mówiliśmy, no ta reakcja otoczenia, mimo iż taka, no można powiedzieć wprost deklaratywna, jest coraz lepsza i coraz więcej wsparcia dostają te ofiary, to nadal bywa ambiwalentna i stosunkowo łatwo bywa, że ofiarę tak odsądza się od czci i wiary, jeśli się cokolwiek przeciwko niej znajdzie. Niech pani powie, jakie pierwsze pytanie powinniśmy zadać koleżance w pracy, która ma podbite oko? Co się wydarzyło? Co się stało? Po prostu, no co innego możemy zadać? Pytać od razu, czy mąż cię uderzył? Nie, zapytajmy w sposób, często jak zadajemy takie pytanie, tak ktoś zaskoczony zacznie mówić, że nie. Tak? To znaczy, nie był przygotowany, zacznie mówić nie, skądże, co ty wymyślasz? Jak raz zadeklaruje, że nie, ciężej mu będzie później powiedzieć, słuchaj, wtedy cię okłamałem, tak naprawdę to się zdarzyło. Wpierw zapytać, co się w ogóle zdarzyło, czy można ci jakoś pomóc, tak? Dać po prostu ogólny taki pozytywny sygnał, że interesuje się tobą, przejmuje się tobą jeśli mamy takie zasoby, oczywiście, jeśli chcemy, jeśli tak poprosisz o pomoc, no to ewentualnie będę skłonna udzielić. No ale jak usłyszymy kłamstwo? No a skąd wiemy, czy słyszymy kłamstwo, czy nie? Tego ja też nie wiem, nie mam radaru w oczach i żaden psycholog go nie ma. Rozumiem. Czyli co? No trochę skazani jesteśmy na to, czy usłyszymy prawdę, czy nie. Wie pan co, ja powiem panu tak, no te problemy przemocowe, z którymi ja dzisiaj tak jakby najczęściej się stykam, to jest stalking i mobbing, tak? Aha. Natomiast jeśli chodzi o taką przemoc domową, to rzeczywiście to jest rzadsze, bo te osoby, zwłaszcza jeśli są dłuższy czas w takim momencie, w takim ciągu przemocy, one bardzo trudno się decydują, żeby sięgnąć po pomoc, tak? Przyzwyczajają się z tego przemocy. Wie pan co, no w pewien sposób taki negatywny, ale już mówię jak. Mianowicie jeśli my często słyszymy, że jesteśmy źli, że jesteśmy wyzywani, jeśli jesteśmy źle traktowani, to troszeczkę tak jakby zaczynamy wierzyć, że może nam się to należy. Zupełnie nielogicznie, ale mamy takie poczucie, że jak ktoś nas źle traktuje, no może coś jest z nami samymi nie w porządku. Sprawca przemocy też często ma takie działania, że próbuje odizolować tak, swoją ofiarę od reszty osób. Kłóci się z rodziną, z przyjaciółmi, próbuje ograniczać kontakty tej osoby ze znajomymi, więc jest to też dodatkowo trudne, żeby po prostu ten kontakt był, tak? Plus tak jak mówię, no czasem się w pierwszym momencie coś powiedziało, bo nie było się gotowym, no i później tę barierę trzeba przełamać. często też te osoby, jak powiedzą, słuchaj, mąż mnie bije, to słyszą szereg dobrych rad, tak? Musisz go natychmiast opuścić, odejść, pójść do pracy, ułożyć życie, na które one nie są gotowe wewnętrznie. I to dla nich jest bardziej przerażające, to nieznane nowe, tak, którego muszą się podjąć, czasem pierwszy raz w życiu, niż znane zło, ale znane, tak? Gdzie one jakieś reguły oswoiły, już mają jakąś taką wiedzę, czego można oczekiwać, kiedy tak jest największe zagrożenie, jak można próbować tego męża udowadniać, no to daje takie poczucie kontroli, często złudnej, tak? Bo kończy się to dramatycznie, tak? Może się zdarzyć śmiercią, ale mimo wszystko. Dlatego jak pracuję z takimi osobami, to staram się przede wszystkim stworzyć taką bezpieczną atmosferę, nie naciskać je do niczego, tak? Żeby one się czuły tutaj dobrze i bezpiecznie i mimo iż czasem, mam ochotę powiedzieć, odejdź natychmiast, tak? To nie zrobiłabym, bo większe ryzyko, że ta osoba nie przyjdzie do mnie więcej, tak, że ja jej stawiam zbyt jakieś duże wyzwania na ten moment, niż ona posłucha mojego głosu. To jest często długa praca, gdzie ona jest ze mną w kontakcie, przyzwyczaja się do tego, że jest lepiej traktowana, zaczyna coraz bardziej uruchamiać kontakty społeczne, nawiązuje się kontakty z innymi kobietami, chociażby przez internet, które były w podobnej sytuacji, ale jakoś sobie radziły, tak? Obserwuje, jak można sobie radzić i często to jest długi proces, kiedy ona tę decyzję podejmuje. Agnieszka Bratkiewicz. Agnieszka Wratkiewicz, psycholog z Uniwersytetu SWPS, była moim drugim gościem. Słyszymy się, pani Agnieszko, jeszcze w podsumowaniu naszej audycji. Right now the thing out to get real. Right now the thing out to get real. Right now the thing out to get real. Right now the thing out to get real. And we no come here so they cut no deal. When the sun goes down, the light of the world won't stay. Come lay down here beside me, waiting for the break of day. In the darkest night, the moon, she stays away. Come on, hold me close tonight. We're waiting for the break of day. Come and hold me close tonight. Waiting for a break of day. Blue moon rising, tides and dark skies. Overnight passing ships will collide. Oversight clearly seen, it won't hide. Chest full, belly empty, can't swallow pride. Kobiety w dużej mierze same są sobie winne, wybierając takich, a nie innych partnerów, pomimo sprzeciwu rodziny. One i tak brną z uporem maniaka w związki z partnerami, nie dającymi nadziei na zmianę upodobań, pisze do mnie pan Szczepan. Myślę, że jest pan bardzo surowy wobec ofiar przemocy domowej. Za, a nawet przeciw. Czy wstyd być bitą żoną? To dziś państwa pytam. Tę część naszej dyskusji rozpoczyna pan Arkadiusz. Halo? Witam. Cieszę się, że się dodzwoniłem. Ja jestem ofiarą przemocy w swojej rodzinie i próbując uciec przez wiele lat od tej przemocy, widzę, że powielam, więc również stałem się sprawcą we własnej rodzinie. I prawdą jest, że jest wstyd być ofiarą, dlatego że wchodzi się w ten sam schemat ze swojej rodziny po prostu. Więc pozostając w takim schemacie, nie przerywając go, niejako się trochę na to godzimy. My z żoną próbujemy przerwać ten schemat. Ona próbuje przerwać metody po prostu, w jaki funkcjonuje, ja próbuję przerwać. Aha. No ale prawda, że to są tylko jedyne schematy, które znamy. U mnie był alkoholizm, w jej rodzinie był alkoholizm i jest to trudne. Jedyną praktycznie opcją jest terapia, która nie przynosi efektu od razu. Dziękuję panu za ten telefon. Pisze do mnie pani Maria. A może trzeba też pomyśleć o tym, jak pomóc panom radzić sobie z własną agresją? To też jest jakiś trop. Pani Marta na naszej antenie. Halo? Dzień dobry. Oczywiście to nie jest wstyd być bitym i uważam, że jak najbardziej trzeba reagować na przemoc. Natomiast chciałam też zauważyć, że może warto też wśród policji jakieś ustalenia zrobić na zasadzie, że jeżeli jest zgłaszana przemoc, to jest sprawa priorytetowa, ponieważ wiele razy interweniuję i dzwonię na policję, bo za ścianą dzieje się coś złego i jest tam malutkie dziecko, a policja interweniuje po około 40 minutach. W tym czasie może dojść naprawdę do tragedii i wtedy właśnie będą pytania, gdzie byli sąsiedzi albo dlaczego nikt nie reagował. Mhm. Dziękuję bardzo. Pan Paweł do mnie pisze, to żaden wstyd być bitym. Myślę jednak, że bardzo ważną sprawą jest uświadomienie kobietom, żeby nie bały się wyrwać z toksycznego związku. Z pomocą przyjaciół i odpowiednich organizacji z powodzeniem poradzą sobie bez partnera. Nie po to rodzice pieczołowicie ją wychowywali, ażeby teraz się męczyła z jakimś facetem. To z listu od pana Pawła. Pan Mateusz, halo? Halo, dzień dobry panie redaktorze. Kłaniam się uprzejmie panu redaktorowi i słuchaczom Trójki. Mhm. Panie redaktorze, ja jestem prokuratorem liniowym z 20-letnim stażem i odpowiadając na pytanie pana redaktora wyjściowe o temat tej audycji, to można powiedzieć w ten sposób, że czy nam się to podoba, czy nie, mniej więcej 90% kobiet, które są ofiarami tego typu przemocy, niestety się tego wstydzi. Aha. Pytanie, czy to jest wina całego społeczeństwa, czy to jest wina tej kobiety, tak jak przed chwilą pan zacytował jakiegoś maila od jakiegoś słuchacza. Obawiam się, że problem jest szerszy i nie da się na to odpowiedzieć w sposób jednoznaczny. Myślę, że gdzieś jest wina, czy problem leży gdzieś po środku. Natomiast chciałbym wskazać, bo to wiadomo, że audycja to nie jest czas na jakiś dłuższy wywód, ale chciałbym wskazać na jedną kwestię. Po pierwsze, ten oddźwięk społeczny jest za słaby. Takich audycji, jak pan prokurator w tym momencie robi, jest zdecydowanie za mało. Czyli nikt nie ma dyskusji publicznej na ten temat, a uważam, że powinna być i dopóki jej nie będzie, dopóki nie odrobimy wszyscy jako społeczeństwo lekcji, to się nic nie zmieni. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na to, co powiedział jeden z pierwszych słuchaczy w jednym z pierwszych mailów, które pan przeczytał, że instytucje publiczne mu nie pomogły. To nie jest prawda. Prokurator może na godzinach wręcz, w ramach zatrzymania sprawcy na 48 godzin, orzec nakaz w formie środka zapobiegawczego, nakaz opuszczenia mieszkania zajmowanego wspólnie z osobą pokrzywdzoną. I to można, my to robimy zawodowo. Zawodzą nie tyle procedury, co ludzie, którzy z jakichś powodów nie chcą, bądź obawiają się podjąć takiej decyzji. Ja takich decyzji w ciągu roku, powiedzmy, średnio statystycznie podejmuję około 10, ja jeden. W sensie każdy z kolegów prokuratorów prawdopodobnie tyle samo, więc to jest do zrobienia. Natomiast problem jest szerszy, ponieważ to zresztą był sygnalizowany, ponieważ w momencie, kiedy my wyprowadzamy z domu, czy jak my to mówimy kolokwialnie, przepraszam za wyrażenie, przegnamy z domu sprawcę przemocy, a jest on jedyną osobą, która pracuje w rodzinie i utrzymuje to mieszkanie, to my wiemy już o tym, że to jest tylko kwestią czasu, w którym momencie ta kobieta przyjdzie i odmówi zeznań i w tym momencie pozostajemy bez jakiegokolwiek dowodu. Rozumiem. To jest jedna z przyczyn, dla których... Bo i z telefonów, i z maili wynika, że procedury są, tylko jest kwestia woli ich wykonywania. Pisze do mnie pan Marcin. Wszędzie promujemy fałszywie pojętą wolność bez granic, zaczynając od aborcji przez przyzwolenie na przesadną zabawę. Hulaj dusza, piekła nie ma. Skoro nie ma granic i wszystko wolno, to granica przemocy również jest przekraczana. To z listu od pana Mariusza. Proszę posłuchać pani Moniki Płatek z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Robimy wszystko, aby takie wrażenie powstało, ponieważ to, co się dzieje w prywatnym życiu, jest bezpośrednim odbiciem tego, na co jest przyzwolenie. W Polsce jest na wielu poziomach strukturalne przyzwolenie na przemoc w rodzinie. Uzasadniam to twierdzenie. Prezydent, który jest powołany do przestrzegania konstytucji, wychodzi i mówi, nie wydaje mi się, aby była potrzeba stosowania i przestrzegania konwencji antyprzemocowej. Rząd, który jest powołany do przeciwdziałania przemocy także w rodzinie i przemocy wobec kobiet, odbiera możliwość finansowania organizacji, które taką pomoc niosą, pod pretekstem, że dotyczy to tylko kobiet, pomijając fakt, czy kobiety i dzieci są w tej grupie, która najczęściej tej przemocy doznaje. Trzeci moment to są alimenty. Jest to również przemoc ekonomiczna, która bardzo wyraźnie pokazuje lekceważenie, niechęć i przyzwolenie na gorsze traktowanie ponad połowy społeczeństwa ze względu na płeć, ponieważ jeżeli mamy milionowe, idące naprawdę w sumy niewyobrażalne, długi alimentacyjne, to nie znaczy, że rząd nie jest w stanie wyegzekwować w końcu wyroków sądu, tylko nie ma takiej potrzeby, czyli śle bardzo wyraźny przekaz, że to jest grupa ludzi, która musi sobie poradzić sama. Pani Monika Płatek, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Hańba łajdakom, którzy biją swoje żony, pisze do mnie pan Krzysztof. Ale pamiętajmy, że procedura niebieskiej karty to kij, który ma dwa końce. Jest wiele głosów, że służy ona także do szantażowania męża na zasadzie, jak nie zrobisz co zechce, to zgłoszę przemoc. Pani Ewa na naszej antenie, halo? Dzień dobry, Ewa z Krakowa, witam. Ja tak myślę, że kampania społeczna powinna być skierowana przede wszystkim do najbliższych, do rodziny ofiar przemocy domowej, bo padło takie pytanie, czy ofiary wstydzą się tego, że są właśnie zatraktowane... Takie jest pytanie naszej audycji. No właśnie, ja myślę, że wstydzą się, ponieważ zazwyczaj to rodzina, czy ktoś najbliższy mówi, zrób coś z tym, a zrób coś ze swoim życiem, ze swoim mężem, ze swoimi dziećmi i one przyjmują na siebie odpowiedzialność, szukają w sobie winy i tutaj rodzina powinna być właśnie wyczulona i ich pretensje, w cudzysłowie, powinny być skierowane do tego człowieka, który tą przemoc stosuje, bo ta osoba, ta ofiara przemocy jest bezradna i jeżeli jeszcze jest obciążona różnymi radami, przekazaniami, jak to by było, coraz bardziej sobie nie radzi w takim związku. No i tyle. I również instytucje pomocowe też kierują właśnie uwagę na kobiety, a powinno się skierować właśnie kampanię do osób, które stosują przemoc, czyli uczenie radzenia sobie z agresją i z emocjami i tak dalej. A ta osoba gdzieś powinna być z boku, która powinna się uczyć asertywności. Więc najbliższa rodzina nie powinna pytać i proponować zrób coś z tym, tylko powinna się skoncentrować, przepraszam, blisko powiem kolokwialnie, na tym chłopie. Ty coś z tym zrób, a nie. Pani Ula do mnie pisze, często żyjąc w małym miasteczku ukrywamy fakty przemocy ze względu na opinię otoczenia, czyli po prostu boimy się plotek. To pani Ula. Pan Tomasz, halo? Chciałem zabrać głos w dyskusji, bo cały czas mówimy o przemocy dla kobiety, a chodzi o przemoc dla mężczyzny. Ja wiem, że fizyczna przemoc bardziej, bo człowiek, mężczyzna fizycznie jest mocniejszy, ale psychicznie bardziej może boleć taka przemoc. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jestem byłą żoną człowieka, który przez 30 lat znęcał się fizycznie i psychicznie nade mną i dziećmi. Pisze pani Małgorzata. Jestem po rozwodzie. Mój były mąż miał niebieską kartę, sprawując równocześnie funkcję dyrektora szkoły. Nadal jest nauczycielem i dyrektorem szkoły, w której pracuje. Tak więc jest przyzwolenie na taką przemoc. To z listu od pani Małgorzaty. Pan Paweł, halo? Dzień dobry, witam pana, witam wszystkich słuchaczy. Ja króciutko chciałem się odnieść do dwóch kwestii. Pierwsza sprawa to niejako w nawiązaniu do pani, która kilka chwil temu się wypowiadała. Otóż taki przykład z najbliższego otoczenia. Moja siostra także miała problem z przemocą ze strony męża. Oczywiście do niczego nie chciała się przyznać, skrupulatnie to gdzieś tam ukrywała, nie zabierała głosu w tej sprawie, nie odzywała się, nie informowała. Natomiast my jako rodzeństwo na nieszczęście szwagra zauważyliśmy, jak sytuacja wygląda i krótko mówiąc, może niezbyt eleganckimi, ale bardzo prostymi i skutecznymi metodami przywołaliśmy go do porządku i myślę, że to jest jedyna metoda na ludzi, którzy w ten sposób się zachowują. I bardzo, bardzo zarazem skuteczna. Miało to miejsce kilka lat temu, do dziś są małżeństwem, wydaje się szczęśliwym i też jesteśmy cały czas czujni i gdzieś tam się tej sytuacji przyglądamy. To pojawiało natomiast się w wielu głosach od naszych słuchaczy. Rodzina powinna być czujna, rodzina powinna interweniować, rodzina powinna przede wszystkim pomagać. Na koniec naszej telefonicznej dyskusji głos oddaję panu Markowi. Panie Marku, do pana należy puenta. Dzień dobry. Oczywiście rodzina powinna być czujna, ale jest jeszcze jeden aspekt, który jest chyba mało badany tak naprawdę, ponieważ kobiety dzisiaj są dosyć niezależne i coś takiego jak przemoc psychiczna w związku występuje zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Wiele kobiet dzisiaj jest takich, które zarabiają więcej od mężczyzn i dominują w związku, a często rodzi się to właśnie z poniżaniem i z tymi sytuacjami. Dlatego też zwróciłbym uwagę i przeprowadził takie badania, jak wygląda to związek przemoc w rodzinie właśnie w stosunku do mężczyzn. Ale niekoniecznie fizyczna, tylko psychiczna. Aha. Dziękuję, panie Marku. To był ostatni głos w naszej telefonicznej dyskusji. Za, a nawet przeciw. Są ze mną nasi goście, pan Konrad Wojterkowski z Fundacji Krajowe Centrum Kompetencji i pani Agnieszka Bratkiewicz, psycholog z Uniwersytetu SWPS. Panie Konradzie, w dużych miastach nie jest źle, w małych miasteczkach jest gorzej. Może trzeba taką kampanię zrobić? Proszę państwa, przemoc nie ma tak naprawdę miejsca, bo ona występuje zarówno w małych miasteczkach, wsiach, jak i w dużych miastach. Ona inaczej wygląda, bo ta w dużych miastach jest po prostu bardziej w białych rękawiczkach i ona dotyczy bardziej białych kołnierzyków. Ona jest taka bardziej wysublimowana, jeżeli możemy użyć takiego słowa. I bardziej psychiczna pewno niż fizyczna. Bardziej psychiczna, chociaż nie, fizyczna to się zdarza. Mamy przecież głośne przypadki osób publicznych, które z pierwszych stron gazet, o których było głośno także z Warszawy. Ja bardzo uważnie i wyraźnie przysłuchiwałem się tej całej dyskusji i telefonom słuchaczy. Pragnę panu Arturowi powiedzieć odnośnie tych wzorców. Chwała mu za to, że on się tak nie zachowuje. Niestety taka jest norma. Jeden ze słuchaczy też o tym wspomniał, że on niestety powiela te wzorce. Ale słyszał pan, że stara się. Tak, i to jest bardzo ważne. I to jest szalenie ważne, że on ma świadomość, bo ta świadomość jest tutaj kluczowa. Druga rzecz, na którą pragnę zwrócić uwagę, to jest pomoc państwa. Słyszałem głos pana prokuratora, że on mniej więcej 10 tego typu wydaje zakazów zbliżania się. Proszę państwa, statystyki są niestety brutalne. Cała prokuratura całego naszego kraju, informacja z prokuratury generalnej, 135 tego typu zakazów wydanych w 2017 roku. Więc pan prokurator, który się wypowiedział, prawie 10% tego... Czyli jest wyjątkiem w tym wszystkim. Absolutnie fantastycznym wyjątkiem. Należy kopiować i powielać i najlepiej sklonować. Tak? Zatrzymam tutaj teraz pana, bo mam pytanie do pani Agnieszki. Pojawił się nam też taka kwestia, a może pomagać również panom w radzeniu sobie z agresją. Oczywiście tutaj tak pojawił się taki głos na temat badań dotyczących przemocy psychicznej. Przemoc ma najróżniejsze oblicza. Ja pamiętam też taki przypadek, w którym pomagałam, kiedy sprawcą przemocy fizycznej była pani wobec pana. Tak? Więc, też nie ukrywajmy, że jest to zdecydowanie statystycznie rzadsze, stąd najczęściej mówimy o mężczyźnie sprawcy przemocy i o kobiecie ofierze. Tak? No bo tutaj zwłaszcza jeśli chodzi o przemoc fizyczną, no to statystyki są bezlitosne. Natomiast oczywiście w obu kierunkach może pójść ta przemoc i zawsze wtedy warto takiej osobie udzielić pomocy. I to jest też bardzo ważny głos w dyskusji, że często takie rzeczy, które wydają nam się nieszczególnie bolesne w sensie przyzywanie kogoś, ośmieszanie, wyszydzanie, tak, powodowanie, że on się czuje jakiś gorszy, zły, słaby, to potrafi mieć większy impact czy równie duży impact jak przemoc fizyczna. A pomagać w radzeniu sobie z agresją to też sposób? Jeszcze raz. Pomagać komuś? Tak. Na pewno warto osoby, które mają problemy z przemocą, tak, skierować do odpowiedniej pracy, tak, bo rzeczywiście są różne metody pracy, zwłaszcza różne programy behawioralne, które są po prostu skuteczne, tak, mają wykazaną skuteczność w uczeniu jakby powstrzymywania się takich zachowań. Natomiast oczywiście tutaj też bardzo ważna jest motywacja drugiej strony, tak. Panie Konradzie, nadużywanie przemocy domowej przez kobiety czy przez mężczyzn, czyli takie zgłaszanie, grożenie zgłoszeniem, to jest problem? No to jest poważna przemoc psychiczna. My na ten temat będziemy robić kolejną kampanię oczywiście, także, bo od Kocham, Szanuję w obszarze przemocy fizycznej zaczęliśmy, ale będziemy również mówić o przemocy psychicznej. Dlatego kobiety boją się często zgłaszać sprawę i dlatego boją się wyjść z tej rodziny, bo ten mężczyzna straszy, że zabierze jej dzieci, że nie daje jej pieniędzy na utrzymanie. Ale skarżyli się panowie, że małżonki ich szantażują, że jeśli... to ja pójdę na policję i zgłoszę. Założą mi niebieską kartę i będziesz miał nieprzyjemności. Oczywiście takie sytuacje również się zdarzają, ale z naszych doświadczeń wynika, że to jest jednak margines, a często tak, mężczyźni to skarżą jest się... Że mężczyźni skarżą się oczywiście, że my nie mówimy o tym głośno i nie robimy kampanii na ten temat. Pamiętajmy jednak, że skala zjawiska, tak jak pani psycholog powiedziała, jest taka, że to większość kobiet, a nawet jeśli mężczyźni są ofiarami przemocy, to proszę spojrzeć na statystyki i badania, to większość sprawców tej przemocy to są również mężczyźni. Mhm. Czyli na przykład ojciec, na przykład syn starszego ojca, to też głównie są mężczyźni. To jest pewien mechanizm psychologiczny, który to po prostu udowadnia, tak? I jeszcze na jedną rzecz pragnę zwrócić uwagę, że jeśli uderzył raz, to my namawiamy głosem naszych ambasadorek i ambasadorów. Nie czekaj na drugi. Nie warto. Prostu... myśmy tutaj z panią Agnieszką też nad tym się zastanawiali, tak, ja że to nie zawsze ten pierwszy raz musi być decydujący, ale... Tak, ale mówię, no powiedziałam wynika, po prostu, że żeby nie dyskryminować. Tak, chodziło mi tylko o to, że czasem no może się zdarzyć, że ktoś wyjątkowo tak się zachowa w taki sposób. Nie zawsze to od razu musi świadczyć, że będzie sprawcą przemocy fizycznej. Natomiast no jednak znacznie częściej, niestety. Tak. Pani Agnieszko, pamiętajmy o jednej rzeczy, że jeżeli dowiemy się, że w naszym otoczeniu jest kobieta, która doznaje przemocy, to pierwsze pytanie, jakie powinniśmy jej zadać, jest takie: jak mogę ci pomóc? Aha. To jest podstawowe pytanie. Pani Agnieszko, czy takie kampanie uświadamiające problem przynoszą skutek, czy nie? Krótką odpowiedź poproszę. Och, ciężko to zbadać. Wie pan co, ciężko to zewaluować, no bo jak to zewaluować tak realnie. Aha. Natomiast no, mamy poczucie, że im więcej jakby dialogu w sferze publicznej, tym większa szansa, żeby osoby się ujawniały. I na pewno jest tak, że jeśli się mówi o problemie tych osób w pozytywny sposób, z takim jakby pochyleniem nad nich, nawet nie personalnie do nich, tylko tego rodzaju dyskurs się pojawia w publicznych mediach, to ewidentnie to pomaga ofiarom takiej przemocy. Dziękuję państwu bardzo serdecznie. Ta nasza dzisiejsza rozmowa pokazuje, że się... Rzecz nie pozwolę, ponieważ skończyła nam się audycja. 74% naszych słuchaczy mówi, że nie wstyd być bitą żoną, czyli odnieśliśmy sukces. Ogłoszenie społeczne. Jak się wtrącę, będę miał przechlapane. Niech już mu dadzą spokój. Sam przecież nic nie zrobię. Przyczepią się do mnie, jak coś powiem. Nie mogę być przeciw wszystkim. Gdybyście tylko wiedzieli, że wszyscy myślicie podobnie, ta sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej. Więc pogadajcie o tym, bo tylko razem możecie coś zmienić. Powiedzmy stop szkolnej agresji. Kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Rabat tu, rabat tam, duży rabat damy wam. Rabatologia w sklepach Saturn. Tysiące artykułów aż do 20% taniej. Szukaj produktów oznaczonych żółtą etykietą w sklepach i na saturn.pl. Na przykład dwumetrowa lodówka Nonfrost LG z wyświetlaczem klasa A++, taniej o 400 zł. Innowacyjna lokówka Philips z automatycznym systemem układania loków za 521 zł. Saturn. Technologia tak ma. Teraz w Kauflandzie. Czekolada Milka przy zakupie 2 sztuk. 2,29. Karma dla psów Friskis 8 lub 10 kilo. 33,99. Weź kartę Payback w Kauflandzie, zarejestruj, a 200 punktów na start będzie twoje. Kaufland. Na dobry tydzień. Dzień dobry. Co ma pan najlepszego do malowania płotu? Widaron. A do takiej ławki, co na słońcu stoi? Widaron. Pan weźmie, daje 6 lat ochrony drewna bez względu na pogodę. Aha, a jakiś impregnat najlepszy do altany? Tylko Widaron. Ma dodatek Teflon Surface Protector, który chroni drewno w trudnych warunkach i podnosi jego wodoodporność. Ale co na wszystko ten Widaron? Proszę pana, no nie ma pan nic innego. No mam, ale przecież pan chce najlepszy. Dzięki dodatkowi Teflon Surface Protector Widaron skuteczniej chroni drewno przed zmienną pogodą, słońcem i wilgocią. Impregnat powłokotwórczy Widaron. Piękne drewno na dłużej. Mieszkanie było zwyczajne. Sofa, akwarium i niemi świadkowie codzienności, mieczyki Hektor i Lamia. Obok fotel, na którym refleksje go nachodziły, jak choćby ta, że czasem obserwuje na refrenie tylko skupienie, a to ze zwrotki cały sens wybrzmiewa. Nagle zasłuchana w nim osoba w banku tak się do niego zwróciła. Na koncie dla ciebie taką zwrotkę mamy, że za płatność rachunków domowych nawet 300 zł zwracamy.